ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اُنزِلَتْ فِي الدُّعَا دعا کے بارے میں نازل ہوئی کہ نہ بہت زور دور سے اور نہ بالکل آہستہ آہستہ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6327۔